تفسیر اوجس فی نفسه، گفت موسی سحر هم حیران کنیست، چون کنم که این خلق را تمییز نیست. گفت حق تمییز را پیدا کنم، عقل بی تمییز را بینا کنم. گرچه چون دریا برآوردند کف، موسیا تو غالب آیی لا تخف. بود اندر عهد خود سحر افتخار، چون عصا شد مار آنها گشت آر. هر کسی را دعوی حسن و نمک، سنگ مرگ آمد نمک ها را محک. سحر رفت و معجزه موسی گذشت، هر دو را از بام بود افتاد تشت. بانگ تشت سحر جز لعنت چه ماند، بانگ تشت دین به جز رفعت چه ماند. چون محک پنهان شدست از مرد و زن، در صفا ای قلب و اکنون لاف زن. وقت لاف استت محک چون قایب است، می برندت از عزیزی دست دست. قلب می گوید ز نخوت هر دمم، ای زر خالص من از تو کی کمم. زر همی گوید بلی ای خواجه تاش، لیک می آید محک آماده باش. مرگ تن هدیه است بر اصحاب راز، زر خالص را چه نقصان است گاز. قلب اگر در خویش آخر بین بودی، آن سیه کآخر شد او اول شدی. چون شدی اول سیه اندر لقا، دور بودی از نفاق و از شقا. کیمیای فضل را طالب بودی، عقل او بر زرق او غالب بودی. چون شکست دل شدی از حال خیش، جابر اشکستگان دیدی به پیش. عاقبت را دید و او اشکسته شد، از شکست بند در دم بسته شد. فضل مسها را سوی اکسیر راند، آن زرندود از کرم محروم ماند. ای زرندود مکن دعوی ببین، که نماند مشتری طعما چنین. نور محشر چشمشان بینا کند، چشم بندی تو را رسوا کند. بنگرانها را که آخر دیده اند، حسرت جانها و رشک دیده اند. بنگرانها را که حالی دیده اند، سر فاسد زسل سر ببریده اند. پیش حالی بین که در جهل است و شک، صبح صادق صبح کاذب هر دو یک. صبح کاذب صد هزاران کاروان، داد بر باد هلاکت ای جوان. نیست نقدی کش غلط انداز نیست، وای آن جان کش محک و گاز نیست.